أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما بشر و هر وجود زنده‌ای در جهان توجه خاصی داره نسبت به هر چیزی که وارد دهانش میشه و از راه دهان به کالبدش میرسه، چه خوردنی و چه آشامیدنی. دقت میکنیم؟ مؤمنین دقت بیشتری دارن، نه فقط از بعد مادی که ضرر نداشته باشه، بدمزه نباشه، زهر نباشه، بلکه از بعد معنوی هم دقت دارن که حرام نباشه، رشوه نباشه، رباخوری نباشه، که میدونن هر چی که انسان به بدنش میرسه اگر آلوده باشه، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی، این آلودگی به تمام ابعاد وجودش سرایت میکنه. ولی متاسفانه خیلی خیلی به ندرت میبینید کسی توجه داشته باشه به اون چه وارد ظرف روحش میشه که اون ضرر نداشته باشه. با هر کسی همنشین میشه، هر سخنی را میشنوه، هر متنی را میخونه، هر چیزی رو میبینه، فکر نمیکنه که تمام اینها ممکنه آلوده باشه و این آلودگی به روح او ضربه بزنه. و متاسفانه 199 از ما بشر به وسیله این چیزایی که میبینیم یا اینکه میشنویم یا میخونیم منحرف میشن و متاسفانه هیزم آتش جهنم میشن، حطب و نار جهنم. حتما شعر بابا طاهر عریان رو همتون حفظید که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اونچه دیده بیند دل کند. ما بشر اگر این جهت رو توجه جدی تری بکنیم، چه کنیم که روحمون آسیب نبینه؟ میتونیم از خیلی از مشکلات بگذریم، چه مشکلات روانی، چه مشکلات جسمی، چه مشکلات اخروی و حتی مشکلات دنیوی. یه جوان زن داره، بچه داره، چشمش میفته به یک خانمی، به یک دختری، کل زندگیش فلج میشه. یه نگاه کل زندگیش فلج میشه. دو نفر با هم سالیان دراز رفیق هستن، همکار هستن، شریک هستن، یه نمامی، یک سخن چینی میاد بین اینها با دو کلمه شکاف ایجاد میکنه و کل کارشون به هم میریزه. چه کنیم؟ چشم بسته را بینیم؟ گوشمون رو چی کار کنیم؟ امروز که این فضاهای مجازی و سایبری و برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و ده‌ها وسیله نقل معلومات بیش از هر روز زیاد شده و بشر در آماج تهاجم فکرهای مختلف قرار میگیره، چه کنه؟ منم گوش نکنم، نشینم، نبینم، خانواده من میرن و اونها تأثیر در من میذارن، من چه کنم؟ محیط زیست ما آلوده شده، کل جوی که احاطه به ما میکنه از نظر فرهنگی یک جو سالمی نیست، چه کنیم؟ اینجاست که ائمه معصومین علیهم افضل الصلاة والسلام در تفسیر آیات قرآن راهنمایی‌های برای ما داشتن. گفتن انسان میتواند بشنوه، گوش کنه، ببینه، بخونه، ولی باید حقیقت یاب داشته باشه، باید ثواب سنج داشته باشه، باید معیارهایی برای خودش داشته باشه که هر حرفی رو قبول نکنه، گوش بکنه ولی قبول نکنه، هر چیزی که دید باور نکنه. لازم نیست مثل بابا طاهر عریان بگه این که با یک مثلا چیزی چشمم رو کور کنم، نه، چشمت ببینه، بسازم خنجری نیشش ز پولاد لازم نیست نساز، ولی در پشت صحنه چشمت که مغز باشه اونجا فیلتر بذار، صافی بذار، حقیقت سنج بذار، حقیقت یاب بذار که اثرشو خونسا کنه اگر اثر منفی باشه. در تفسیر و تأویل این آیه کریمه فلینظر الانسان الى طعامه، حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمودن فلینظر الى علمه الذی یأخذه ممن یأخذه. آخه این علم تو بشر فقط خورد و خوراک نیستی که فکر این باشی که خوراکت سالم باشه، آب آشامیدنت سالم باشه، شما یه انسان خلیفت الله فی الارض هستید، شما جلیس الرحمن باید بشید، شما مهمان خدا در بهشت ممکنه بشی، روحت مهمه، عقلت مهمه. فلینظر الانسان الى علمه. باز روایت داریم من استمع الى ناطق فقد عبده، کسی که گوش فرا بده به سمت ناطقی، گویندهی، این یه نوع عبادته، یه نوع تسلیمه، یه نوع پرستشه. فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر اون سخن از خدا میگه، قال الله میگه، قال رسول الله میگه، قال الصادق، قال الباقر میگه، اون عبادت خدا رو میکنه. و ان کان الناطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان. مواظب باشه اگر این ناطق داره حرف از شیطان میزنه، داره ترویج این مسائل مختلف رو میکنه، عبادت اونه. به نظرم من اینو دیشب عرض کردم، امشب میخوام یه مقدار باز کنیم مسئله رو. آیه قرآن که آیه دوم سوره کهفه که خدا میفرماید قیمن، قیم به معنای القائم به نفسه و مقیم لغیره، خدا قیومه. پس قرآن نه فقط خودش راسته، لم یجعل له عوجا هست، بلکه این قرآن معیاری است برای تشخیص هر راستی از هر دروغی. قیمن، قیمومت داره. در آیه دیگه مهیمنن، قرآن ما مهیمنه بر کتابهای سابق، ارزیابی میکنه کتابهای سابق رو. اینجا قیم داره، شاید جاهای دیگه چیز دیگه داشته باشه. حالا سوالی که برای ما مطرحه، چه کنیم؟ چه کنیم که فردای قیامت نگن آقا شما عمری شعار دینی داشتید ولی عملتون در راه دیگه‌ای بوده، عقایدتون عقاید سالمی نبوده. اصحاب ائمه، اصحاب که میگم یعنی میدونی یعنی چه؟ یعنی یکی از این اصحاب صد هزار حدیث از حضرت باقر و حضرت صادق شنیده بود. 100,000 30,000 حدیث رو حضرت فرمودن میتونی به همه بگی. 30,000 حدیث رو گفتن فقط به یاران مخصوصت بگو. 30,000 حدیث رو گفتن نه دیگه به هیچ کی نگو. گفت واقعا دلم سنگینی میکنه. گفتن خیلی سنگینی میکنه. گفت بله ابن رسول الله. گفتن برو صحرا یه چاله بکن، سرتو بذار تو چاله، بگو قال الصادق قال الباقر. خیلی حرفه این، یعنی تا این حد بهش اجازه ندادن این اصحاب. اینها میاد خدمت آقا، میگم من میخوام عقایدمو بگم به شما، ببین عقایدم صحیح کجاش درسته کجاش غلطه. و بنده شیعه 12 امامی در خانواده شیعه، خدا لطف میکنه منو به وجود میاره، پدران من شیعه، محیط من شیعه، کشور من شیعه، اما توجهی ندارم. هر کسی هر چی گفت قبول میکنه. من از حوزه های علمیه از علمای اعلام دستشون میبوسم، میگم آیون بیاد یه عقاید ساده همه فهم ولی متین مستند به آیات و روایات و عقل تهیه کنید، واجب بکنید بر هر مسلمان. اولی که بالغ بشه باید بخونه، درس بخونیم. آقا وقت نداریم، دانشگاه داریم، نمیدونم کار و کاسبی داریم. بله ممکنه یه ساعت دو ساعت بشینیم یه سریالی ببینیم، یه فیلمی ببینیم. یکی از صفات مؤمن والذین هم عن اللغو معرضون. آقا اینه برس، هفته دو ساعت، هفته سه ساعت، یه روز دو روز از راه اینترنت مستقیم درس بخونیم. لازم نیست مقدمات که معروفه خونده بشه، حتی مسئله فقه مسائل اساسیش، بریم مسئله عقاید. اساس ما عقایدمونه. پس ما احتیاج داریم به این که یک برنامه داشته باشیم برای سنجیدن فرهنگ ها، شنیدنی ها و خوندنی ها و دیدنی ها. رفت دیدنم چشمم چشم دیگه مسئوله. و یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. چشم دو قسمه، یه چشم خائن خیانتکاره، خدا میگه یه چیز امانت داره، چشم به چیزی دید چشم پوشی کن، غض نظر کن، نه که سرسره نگاه کن دوباره و سه باره. حضرت پیغمبر فرمودن به حضرت امیرالمؤمنین نظر اول برای تو است ولی نظر دوم ضد تو خواهد نوشته شد. خب همه اینا رو باید ما دقت کنیم. چرا دقت کنیم؟ بنده چون که آیه بعدم میخوام یا کلمات بعد هم یه مقدار مرور کنم، یه مقدار مختصر عرض میکنم. یه آیه فقط از قرآن نقل میکنم و به شما عرض میکنم تمام قرآن، یه دقت کنیم، تمام قرآن حقیقت یا با حقیقت سنج و معیاره، که همین آیه به این معنا و مفهومی که بنده خیال میکنم دلالت میکنه بر این مطلب همه قرآن. ولی حالا یه آیهش میگم در سوره زمره، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. خیلی عجیبه اینا. شاید محور سوره زمر همین آیه باشه، آیه اساسی این سوره شاید این آیه باشه. اول خدا میفرماید والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، مؤمنین حق اون کسانی هستند که قدرت و حق را از هم جدا میکنن. نمیگن چون که این آقا پادشاه، چون که این آقا چه هست چه هست، حرفش درسته، کلام الملوک ملوک الکلام. غلط. خیلی از ملوک، حالا این به عربا میگن، خیلی از ملوک هم نه، حرفشون خود در غیر نیست. باید اول اینا رو از هم جدا کنیم. انظر الى ما قیل ولا تنظر الى من قال. ببین چه میگه، کی میگه، هر کی باشه دقت کن. ما چون که مشکل داریم، مشکلمون اینه که جذب قدرت و شهرت و جذب مسائل مادی هستیم، حق را هم خیال میکنیم از زبون ایناست. نه، حق معیارهای دیگه ای داره. حق، شما باید حق سنج داشته باشید، بفهمید چی میگه، چی میگه. یه روایتی بخونم از وجود اقدس ختمی مرتبت محمد مصطفی. حضرت فرمودن ان اخوف ما اخاف على امتي، خیلی من میترسم بر امتم. از چی؟ یا ابن رسول، یا رسول الله، اتباع و زلت العلماء. عالمی نماز جماعت میخونه، من بهش عقیده دارم 100%، پشتش نماز خوندم، نماز 3 رکعت یا 4 رکعت خوند، اشتباه کرد، منم باش بخونم؟ نه، من به رکعت 3 که رسیدم بگم الحمدلله الحمدلله، حالا اون به توجه نشد، من نمازمو تمام میکنم 3 رکعت. یکی از چیزهایی که مذهب ما رو، مذهب اهل بیت رو حفظ کرد این بود که مردم ما، مؤمنین ما همیشه مراقب علما بودن، دقت میکردن، خودشون بصیر بودن، علما هم توجه به این جهت داشتن، یعنی یه نوع همفکری و هم نظری بود بین مؤمنین، نمیگم همه مردم، مؤمنین، حواریین. بنده در جلساتی که قدیم در عراق بودیم در خدمت آیات عظام رضوان الله تعالی علیهم، همه رفتن، مرحوم آیت الله شاهرودی، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله شیرازی و میرزا مهدی شیرازی، مرحوم آیت الله، که اینا در خدمتشون بودیم. یه شب بنا شد شب عید بشه، عید ماه رمضان، بنده خیلی کوچیک بودم، بودم تو اون اتاق، علما رو جمع کردم، مرحوم حافظ مهدی شیرازی، مردم پشت در خونه تراکم پیدا کرده بودن. شاهد، یک شاهد اومد به ایشون شهادت داد، از ایشون گفتم به ای آقام بگو، به شیخ عبدالرحیم قمی، شیخ محمد کلباسی، شیخ علمای کربلا، شهادت برای همه داد، رفت یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، 20 تا 25 تا که تموم شدن در بستن، گفتن خب من خوب یادم الان این صحنه 65 سال قبل ها خوب در نظرم هست، گفتن چی رأیتونه؟ کافی بودن؟ اینا همه عادل بودن؟ یه بحثی شد بینشون و آخرش همه قبول کردن، گفتن اعلام کنی که امشب شب عیده. و در بقیه مسائل من میدونم هنوزم تماس دارم با مراجع تقلید، خدا همه رو حفظ بکنه، خیلی نسبت به مشورت توجه دارم. والذین اجتنبوا الطاغوت، ما باید این دو را از هم جدا کنیم. البته بحث روایت فرق میکنه بحث آیه، فقط من استطرادن عرض کردم. مشکل بشر امروز در دنیا اینه که یه عده‌ای، حالا چه عرض کنم، بحثام نمیخوام این طرف بکشم، با تلفن میگن روز جمعه در مسجد الحرام، مسجد پیغمبر، کجا کجا فلان حرفو بزنی، همشون هم و مینویسن براشون، از نوشته میخونن، یک امتی رو به هم میزنن، یه جامعه رو به هم میزنن. و انابو الالله، حالا من وقتی که پشتم خالی شد، وقتی که طاغوت رو، حرف طاغوت و طاغوت رو نشنیدم، کجا برم؟ برو طرف خدا. و انابو الالله، که حالا در قصه قوم کهف عرض میکنیم انابه به خدا چطوری بود، اینا چطور انابه کردن این دوتا. فبشر عباد، خدا میفرماید اینا آدم های خوبی هستن، به اینا بشارت بده. چرا؟ الذین یستمعون القول، تمام حرف رو گوش میکنن. کلمه القول، علما در مجلس هستن، متوجه هستن، القول با الف لام که باشه یعنی تمام قول، یا مطلقه یا عموم داره، حسب که آقایون علما در اصول فرمودن. القول، همه این صحبت رو گوش میکنه، نه تیکه تیکه، همه شو خوب گوش میکنه. فیتبعون احسنه، بعدش این حرف رو جدا میکنه، جدا جدا میکنه، یعنی یک پارچه همه حرف رو یا قبول بکنه یا نفی بکنه، نه، دقت کنه تو هر مقطعی از مقاطع و سخن. حالا بعد از 14 قرن کمتر و بیشتر رنه دکارت اومد و مراحل منطق خودش رو طرح کرد که هیچ از این آیه بیشتر نیست، من در کتابم نوشتم. فیتبعون، بعدش که خوب گوش کرد، اونای خوبش رو که پیدا کرد میره دنبال اون خوباش. نمیگن خوب، خوبتر، چون که خوب یه چیز، خوبتر یه چیز دیگه است. خوبتر اونی که مناسبتر با وضع شماست. فیتبعون احسنه، بعدش میره دنبالش. اولئک الذین هداهم الله، اینا خدا اینا رو هدایت کرده. و اولئک هم الالباب، اینا عاقلن، الباب و اینا دارن. حالا یه آیه است، صدها آیه در قرآن به اضافه به قرآن روایت اهل بیت. من ایش دارتون عرض کنم، یه کسی فوت میکنه، روز قیامت خدا بهش میگه فلانی چرا این کارو کردی؟ به خدا نمیدونستم. خدا میفرماید تو محله امام زاده یحیی نبودی؟ نه، اونجا بودم. یه خب حجت الاسلام، ثقت الاسلام، آیت الله، تو این خونه، تو اون خونه، تو این خونه نمیدیدی؟ اینا میرفتن میمدن مسجد، تو اصلا دکور مسجد رو از داخل دیدی؟ فلله الحجت البالغه، اینقدر خداوند سبحانه و تعالی لطف کرده به ما و مبانی حقیقت رو برای ما بیان فرموده که بسیار بسیار از حاجت ما فراتر و بیشتره. یادتون ایام بارون اینجا چه بارونی اومد؟ آیا دشتی، کوهی، نمیدونم جایی بود که کل این بارون ها رو استیعاب کنه؟ همه جا بارون اومد. این رحمت خداست. در عالم حقیقت هم خدا اینجوری لطف میکنه به ما. روایاتی که اهل بیت فرمودن، پیغمبر اکرم و اهل بیت و فقهای ما چه زحمتی کشیدن تا اینا رو جمع آوری کردن. مثلا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، چه زحمتی کشید این مرد، خدا درجاتش عالی کن. علامه مجلسی، بخونید کتاب بحار الانوار رو، حالا تو این اینترنت ها و تو این موبایل ها اسم هستی که کتاب عقل، کتاب علم، کتاب های مختلف در اخلاق، کتاب های مختلف در عشرت، کتاب های مختلف در ایمان و کفر. آقا اینا رو ما یه عمری بخونیم تازه اینها باز زیادتره. یه روایت از این روایت، مثل روایت جنود جهل و جنود عقلی که حضرت پیغمبر به شمعون لاوی گفتن، یا حضرت صادق، یا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن، اینا برای ما کافیه، حقیقت سنجه. اما اینا رو نخونیم، همه رو بذاریم توی کتابخونه ها، بعدش بریم جاهای دیگه، وقت فردای قیامت گیریم. این حقیقت سنجه. اینقدر اینهایی که قرآن رو دقیق میخونن و به روایات اهل بیت آشنا هستن و بعضی از این روایات رو حفظ میکنن، اینقدر خدا به اینا بینش میده، اینقدر اینها بصیر میشن که آدم خیال میکنه اینا غیب میگن. حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه فرموده باشند انا لا نرى الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. ما فقیه رو که حرف، کسی رو فقیه نمیدونیم. ما کسی رو فقیه میدونیم که ملائکه با او سخن بگن. راوی خیلی تکون خورد، گفت او یکون المؤمن محدثا، آیا ملائکه بر مؤمن هم نازل میشن؟ حضرت فرمودن یکون مفهما فاذا کان مفهما کان محدثا. حالا نه اینکه ملائکه با شکل و شمائل ملائکه میان، اما به دلش برات میشه. حالا بگم حالا گاهی بعض صحبت ها، من هفته گذشته 10 روز قبل خدمت حضرت الله عظما سیستانی بودم، گفتم آقا چطور فتوای جهاد شما دادید؟ چه شد؟ گفت من تنها اون شب، شب جمعه بود، تنها خوابیدم، تنها تو اتاقم بودم، گریه کردم، ناله زدم، متوجه به مادرم فاطمه زهرا شدم. هی تکرار کرد این مادره، مادره. هم درسته؟ گفتی که صبح شد و اذان صبح شد، دیگه به توجه پیدا کردم که باید یه چیزی بگم. نمیشه که این بدبخت ها میخوان کل ذریحه های اهل بیت رو با خاک یکسان کنم، اگه نکردن در بقیه. گفت من کنیسه نیستم، اهل بیت، ائمه، فاطمه زهرا. من هم یه عرضی کردم بهشون، گفتم آقا اون ائمه و اون حضرت صدیقه زهرا هم هستن، ما ترس نداریم، ما خدا رو داریم، ما پیغمبر رو داریم، ما اهل بیت رو داریم. اونها هستن که در دل این جامعه، جامعه عراق یه شوری انداختن که کل داعشی ها قلع و قمع شدن و روز به روز الحمدلله خدا اینا رو موفق، بیشتر موفق کرد ضد داعش. و من این قول رو گفتم، زدم در عراق در تمام رسانه ها، خیلی از رسانه ها پخش شده، گفتم هیچ ارتشی با اینا نمیتونه خوب جنگ کنه مثل که ارتش ما جنگ میکنه، مثل که شیعه های ما جنگ میکنن، چون شیعه های ما امام حسین دارن، علی ابن ابی طالب دارن، اینا یه چیز دیگه است. به من خبر دادن در از جبه های جنگ، گفتن حاجا همینجی که میریم پرچم یا حسین رو برافراشته میکنن، اونا فرار میکنن اصلا. اینه، حالا ببینید مؤمن از بست که با قرآن آشناست، از بست که با روایات آشناست، خداوند به او الهام میکنه دلشو به یک سمت و سو بیفرسته، یهو میشه یک کلمه میگه مرحوم آیت الله العظما میرزا حسن شیرازی رضوان الله تعالی، او رفت سرداب غیبت، امروز فردا هر روز میرفت عبادت میکرد، اینها یه روز اومد بعد از مدتی دو کلمه نوشته بود، اون که اون غوغایی میکرد، 100,000 نیروی نظامی انگلیسی که در زیر پوشش شرکت تنباکو اینا بودن همه از ایران رفتن. مگه میشد؟ ببینید این استعمار انگلیسی با چین چه کرد، با هند چه کرد، اما ایران به یاری اهل بیت کلمش تکون داد. این بصیرته، این ارتباط به غیبه. نگید که من ارتباط به غیب نیم کنم، من پیغمبر، نه ما پیغمبر نیستیم، ادعایی هم نداریم، اما این خداوند سبحانه و تعالی لطف میکنه. قیمن انشاءالله تونستم اون چیزی که دلم هست به زبونم بیارم و انشاءالله بتونیم این رو جذب کنیم. حیفه ما این منابع سرشار رو داشته باشیم، این قرآن مجید داشته باشیم، این اهل بیت رو داشته باشیم و توی تاریکی زندگی کنیم، نفهمیم چیکار کنیم، کجراهه بریم. حیفه. یک قیم که قیمه، یعنی قرآن و مبانی قرآن که در روایات اهل بیت هست بین حق و باطل جدای میکنه. یک سوره در قرآن هست به نام سوره فرقان. فرقان یعنی که یفرق بین الحق والباطل، بین حق و باطل جدا میکنه، که آخر سوره بیان صفات عباد الرحمن هست. این قرآنه، روایت هم همینه. یکی از نامهای مقدس حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه این که فرقانه، میزانه، میزانه بین حق و باطله. در قرآن دو واژه هست یکی انذار یعنی هشدار دادن، یکی تبشیر بین بشارت دادن و هشدار دادن، این دوست. آیه رو بخونم بعدش یه مطلب سخن خیلی کوتاه عرض کنم و بریم به مطالب دیگه. و لینذر بأسا شدیدا من لدن، قرآن اومده که ما رو تکون بده، هشدار بده، روز قیامت نگه خدا چرا پیغمبر نفرستادی، چرا ما نگفتی، گفتی. بأس همیشه یک خطری که از کسی به دیگری میرسه بهش میگن بأس، اگر از چیزی به دیگری برسه میگن ضر، بأسا و ضرا. بأسا یعنی خطر از خدا بهت میرسه مستقیم به امر خداست. شدیدن سخته. یکی و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، مؤمنین رو نه، اونها رو بشارت میده، ان لهم اجرا حسنا، اونها خوب پاداش دارن. خب این اجر حسن یعنی هر عمل صالحی که میکنه در برابر اون عمل اجرش مشخص، اجر حسن. ماکثین فیه ابدا، اجری هم هست که تمام شدنی نیست، دائما هست. به برداشتی که میخوام از این آیه بکنم اینه که ما باید از طرفی بیم داشته باشیم و از طرفی امید داشته باشیم. بیم این داشته باشیم که خدا روش بر نگرده از ما، شدید العقابیش برای ما نباشه، اشد المعاقبین نشه. از اون طرف امید داشته باشیم که ارحم الراحمینه. این دو صفت در مؤمن خیلی نزدیک هم هستن، اگر در ترازو بگیرید ببینید خیلی نزدیک هم هستن، ولی یک مقدار امید بر بیم میکرده. چرا؟ چون که سبقت رحمته غضبه. ما داریم شبهای مبارکه ماه رمضان میریم طرف اون رحمت، اون امید، هی به خدا میگیم خدایا تو این صفات حسنه رو داری، این اسماء حسنا رو داری، ما این بدیار رو داریم. اگر نگاه کنیم به خودمون و کارهای خودمون فزعت، اذا نظرت الى ذنوبی فزعت، ولی از اون طرف وقتی که به رحمت تو مینگریم طمعت، طمع ما رو میگیریم. خدایا نشه این ماه رمضان از ما بگذره و ما به اون امیدمون نرسیده باشیم. فالمحروم، کسی که واقعا محرومه، اونه که در این ماه بیاد و بگذره، اون از این ماه استفاده بهینه نکرده. ماه میگذره، بخواب یا نخواب، خواب باشیم، بیدار باشیم، قرآن بخونیم، نخونیم، ماه داره میگذره. ما امیدمون به رحمت الهی است و تجلی رحمت الهی پیغمبر اکرم و اهل بیت معصومین هستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.